ari umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumi mesaya izi ndabona mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro bya radio isanganiro uyu ni umwanya wo gukurikirana ikiganiro kansonga no kamenya ikiganiro kiba yagira ku magara y'abantu ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio isanganiro umunsi nk'uyu nk'aya mango mu kiganiro kansonga no kamenya cuno munsi tukaba twashimye kuba yagira ku ndwara ifatira mu ngingo ariyo bita arthrose mu rurimi rw'igifaransa indwara abantu benshi batamenyereye ariko ari indwara ihari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi ikunze gufata abantu bageze mu zabukuru iyo ndwara niki iterwa niki ibimenyetso byayo nibihe iyo ndwara yoba ivugwa gute mbega umuntu yo yikingira gute ibi bibazo n'ibindi nivyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe na Jewe Thierry Mfa yo kurera mu buhinga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Eric Uwimana afadikanije na Eric Adogo twese tuti sangwe ikaze isanganiro wahoyoyi sanganira ndagusasira indava ku mushahere gibigi inama bigira Imana kandiga inama isumba ingimba mu gutangura kino kiganiro umutumire wacu abanza kutwidondora yongera yidondora abariko baratwumviriza agaca mbere anagira ko adusigurira iyo ngwara yo mu ngingo iyariyo je nitwa muganga Sinza Karaya Alex nkaba nanosoye ingwara zifatira mu ngingo bamwe bitango mu makonyero mu gifaransa bita rheumatologie nkaba ndumwarimo muri kaminuza nigisha ibyo bijanye niyo ngwara nkaba nkora ku bitaro rwa Kaled bijya biri impande mu Kamenge muri vile Bujumbura ahantu bita ngo Agape House ndeka ko mutubwiye ko musanzwe mukorera mu bitaro byegamye kaminuza wa Kaled kamukongera mukigisha muri kaminuza naho muri vile mbega mukora bimwe dukora bimwe tukora ibyerekeye kuvura izo ngwara zo mu makonyero nibindi bijanye n'ibyo bita medicine physique de réadaptation bijanye na kine hari ikigo gikomeye kijanye na kinesthetapi kitwa SNRKR kiri muri rwa Karere ego docteur Sinza Karaye Alex iyo ngore mu makonyero niki murakoze indwara zo mu makonyero ziri mu bwoko bwinshi mu mice irenga nk'itanu ariko nibaza nk'ubu ko twovuga indwara iboneka cyane muri zo yitwa arthrose yo mu makonyero niyo novuga nko muri aka kanya twovuga cyane cyane kubera niyo tumaze kubona kwisinzikaje abantu benshi iyo ngwara arthrose ni iki nyine ingwara arthrose ni kuvuga kononekara ko mu ngingo twavuga by'amakonyero kononekara no kuvuga akantu bita cartilage cartilage n'akantu gafasha kugira umuntu ariko aratambuka amagufa ntagenda arakora nako ako kantu ro haragira igihe kakononekara kagasaza cyane kononywa n'ikindi kintu ico nico ro duca twita iyo ngwara bita arthrose burya tukobishyira mu mugi umwe nahajya umuntu ahaguruka iyo yamaze umwanya munini yicaye akumva mu ngingo haraturagurika nako kantu koba kononeka bita cartilage ego kenshi nako iyo ako cartilage kamaze kuvunguka karavunga ugasanga gasigaye ari gato cyane canke atanaka kiriho ico gihe rero umuntu atambutse gupfarisha rigomba gukorana ko nirindi ningene na n'impande yako hari ikintu bita membrane synoviale nakantu gatuma horoha karimo amazi ico gihe rero iyo kamaze kuma kubera iyo cartilage yo none kai ni hamwe umuntu agenda arakocoka ari karatambuka canke apfunyije ukuboko inyuma yaho muganga Sinza Karaye Alex atugiriye iyo ngwari yariyo ubu naho abwire abariko baratwumviriza ico iyo ngwara ivako uko ivugwa n'ukuntu umuntu yo yikingira iyo ngwara bita arthrose byo babiyituma facteur de risque biri mu migwe itatu icambere n'ico bita ngo facteur de risque general no kuvuga nivyo twese abantu bose basaba kuronka kandi bitabavuye no kuvuga nk'imyaka uko umuntu akura niko iyo ngwara iza nk'umuntu amaze kurenza imyaka 50 iyo ngwara icitangura kenshi hakaba n'abapfasoni bamaze kuja mu bijya batakija mu butinya nka bijya bita menopause nabone baragwara iyo ngwara hakaba na bijya by'ingwara ingwara twita za rheumatisme z'ubundi bwoko zitajanye ni na zone iyo zasinzikaje mu ngingo bica bivamwo iyo arthrose ubona umugwi wa mbere mugabana nibagi hari n'ikindi kandi gikomeye kunguka ibiro cyane umuntu avyibushe cyane kuba ufise ibiro byinshi birateri yungu arthrose mbere ni vyo bikuru ushitza ufashi kukugiri mnyaka mnyeshi nukugiri viro vijinishi vyo ni mo bikuru bitumu munaguari yungu ara chane chane mumavi change hamu bitahanshi muki yungu yungu hanyuma haka uundi muguwa kabiri wita facteur hereditaire congenital nukuvuga uva mu muryango bagwa yongwara kenshi birashika bakayihanahana mu muryango cyane cyane nk'abaje usanga umwana avuka amaguru agomba kunyurana cyangwa agomba gutandukana imwe bitango ama X cyangwa parenthèse bijya iyo bivva kuri iyo heredite cyangwa bivuye ku kindi navyo ne biratuma uwo muntu azogwara arthrose n'ingoka gusumba abandi umugwi wa gatatu n'utu tugwara dutera mu ngingo ari umuntu yavunitse mu ngingo ari umuntu yagwaye indwara z'imikrobe zituma hajya mu ngingo hasinzikara iyo bitavuwe neza kenshi mu myaka yindi bizomutera iyo arthrose canke bajye abantu bakoresha ibintu biruhisha cyane mu ngingo ugasanga nk'abajye bakoresha ibintu by'amatracteur canke ibindi bintu uko biguma biza bironona ingingo mu nyuma uwo muntu azogwara arthrose niyo micere ritatu ikomakomeye ituma umuntu agwara iyo ngwara ego muganga muratubariye muti hariho iyo nk'umuntu yoba yaravunitse mu ngingo turabona nk'abantu bakina imipira itandukanye bakina umupira w'amaguru abakina umupira w'amaboko bita baskete barakunda kugira ingorane ahantu bita mu masheviye sinzi ngene bita mu kirundi mbega nabo nyine barafise izo barafise ayo mahigwe n'isino yita mahigwe no yita amahigwe mabuye kugwara iyo ngwara ego sukugira ndabatera ubwoba ariko abantu bakina ijya mikino y'inguvu cyane gose iba basket iba football iba karate biki abo bantu bari mu mugwi ugwari yo ngwara kubera haraho bishika bakarenza simvuga ko gukina iyo migwa atari bya ni byiza mugabo bamenye yuko barengeje iby'umubiri ushobora kusiporta abo bantu turamaze kona ko gwara arthrose ari nk'umuntu yakinye umupira w'amaguru urasanga gwaye iyo ngwara yo mu mavi ari umuntu yakinye umupira wa vole ugasanga mu mavi canke mu maboko ari umuntu yagize za karate n'ibindi ingingo zabo birashika bakagwara iyo ngwara none ibimenyetso by'iyo ngwara byo bari ibihe ibimenyetso by'iyo ngwara biri mu migwi ibiri ikimenyetso cya mbere ni ububabare mu gifaransa kijya twita douleur ububabare twita mécanique no kuvuga ni bwa bubabare ubabara ukoresheje igihimba cy'umubiri no kuvuga uri kuratambuka cyangwa uri kuriruka ari arthrose iyo ngwara yafatiye mu maboko mu ma épaule uco sanga umuntu ateruye kuboko aca babara aho hantu hose iri biva ku gihimba cyarico mugabo utekereje ntihagire ico ukoresha uko kuboko cyangwa uko kuguru ntubabara ico nico twita douleur mécanique ariko hariho ibindi bimenyetso babijanye naho iyo ngwara ifatiye nk'ubu ingwara ifashe mu ivi kenshi umuntu ababara ariko aratambuka canke ariko araduga cyane cyane ariko aramanuka ingazi ico kirekana iyo ngwara yo mu ivi ari iyo ngwara ifatiye mu itako kenshi umuntu ababara ariko aratambuka canke ariko ariruka igufatiye ku rutugu ubabara udugije amaboko ikindi kimenyetso cya kabiri impande y'ubwo bubabare uko iminsi ihera niko umuntu bimugora gukonya cyo tubangira ababyita mu makonyero bimugora gupfunya nk'ukuguru ivi canke mu itako ababara uko iminsi iguma igenda niko gupfunya bigorana hatakazogera igihe adashobora no gupfunya na gatoya ikindi kimenyetso cya gatatu nuko haravyimba akavyimba cyane hamwe ufyonda ikintu kigumye ari nk'ivi rikaguma bikanka yuko ugasanga riraba hanze aho kutumbera ico ni kimenyetso cyo ngwara ibiri kiragera kure ibindi twita ngo lesinye negatif no kuvuga ibyo bimenyetso bitariho no kuvuga kenshi bijanye n'ibyo mvuze bwa mbere iba ari ngwara arthrose cyo menyetso no kuvuga kutagira umucanu aho hagwaye ntihashuha nta mucanu buriho bwa bubabare nta babara atari karapfunya ico gihimba iyo ngingo umuntu abameze neza arafungura neza akayabagu ntiyonda ntagira ikinikini cyo nibindi bimenyetso bavuga ngo negative bijanye n'iyo ngwara arthrose itandukanirizo ryo gose mwumvise ko nabariye ku iyo ngwara ububabare tubwita mekanike ni bwa bubabare uri kurapfunya cyangwa ugorora ukuguru ariko ugwa iyo ngwara gute niyo atacugiza niyo ubutekereje uryamye iyo ngwara yakobaza ahubwo mbere usanga ikara cyane mu ijoro gusumba kindi kimenyetso nuko aho hantu ariko arababara mu ngingo usanga hashuha hashuha hagatukura cyo nico cerekana ingwara iri mu bwoko bita inflammatoire maladie inflammatoire chronique rhumatisme arivyo niyo gute usanga irimo kandi iyo gute naba ari icononekara mu ngingo nico bita cartilage muri arthrose ariko muri gute nutuntu twitwa no bitangwa amakristo no kwita nk'urubura tuja mu ngingo ariko haca haba uko gusha nyene ko mu ngingo iyo ni gute muri arthrose ibyo nta birimo iyo umuntu ayigwaye ariko ikintu umuntu ikintu gikunda kumenyekana iyo ngwara ntishoka yadukiza uko iyo cartilage naho ibiri kirononekara bigitangura umuntu nta nakimwe yumva ntababara nta nakimwe umuntu azogera kubabara bigeze kure kenshi icyo ingenewe kwifata rwa mbere na mbere ababaye no kuja kwa muganga kuja kwa muganga bakamugira ibipimo bakamenya neza yuko ari arthrose atari indi ngwara kuko ashobora kuba ingwara y'umukrobe bita amarthrite septique ayo ni mabi kuko ari yica n'ingoga nico gituma umuntu abantu babavuzi nibo bonyene bamenya ati iyi ni arthrose iyi si gute canke si umukrobe si infectious si kine kine ku ngwara ya arthrose d'abord ubwa mbere tubanza gupima umugwayi hajya bita examen physique kumubaza ingene byatangwa ingene bimeze ukapfunyingingu ukazigorora ukaraba ico cyonyine tugitangwe kiratwereka yuko yoba ishobora kuba ari yo ngwara hanyuma turamugira radio zirafise ukuntu bazigira bivuye ku ngingo yariyo ari nko mu ivi canke ahandi ntibapima kumwe mu gakenshi ibyo bita ma incidence face profile kujya bapima bacishije imbere mu mbavu ibyo biratwereka yuko iyo cartilage ako kantu kariho karavunguka murakoze oya niko nyene tubivuga gutya mugabo iradio ni uburyo bwo gupima ni icyuma bashira mu muntu kigaca gifata amafoto amasanamu yerekana ingene igufa rimeze nijyo twita radio none amenyesha yuko muri iyo ngwara ya arthrose iroroshe si ya ngwara idusaba bya bipimo by'igitangaza bitaboneka mu Burundi twe turonse iyo radio twapimye umugwayi biratworohera kumenya ko ari arthrose ntituba tugikeneye bimwe by'amascanner cyangwa by'ama IRM bigirirwa mu bihugu bihanitse eka n'ubumenyi bw'umuganga niyo radio iyo dufise akatubakiye turashaka gusaba nk'indi bipimo bijya byo mu maraso kugira turako atari indi ngwara ariko kenshi turatori yo ngwara ico no menyesha ariko kuko duhora tubiganira n'abagwayi baza kutwitura so kuvuga yuko naho baba batoye ibimenyetso mu radio bibi ibimenyetso bitameze neza ko yo cartilage itangwe kuvunguka so kuvuga yuko umugwayi aba ari karababara birashobora gushika umugwayi ababara cyane mbwo ugasanga havungutse gatoya canke haravungutse kanini mbwo umugwayi ntababare cyane aho rero naho umuganga kumenya kugira abarira umugwayi iyo ngwara yiwe ahigeze icyo twifuza rero ni uko umuntu yoza kwa muganga hakiri kare tukamufasha cyane cyane ibintu bituma kononekara bikagabanuka aho rero hazogera igihe bihagarare ntasore kubandanya babara icya mbere na mbere kuvura iyo ngwara ni ukubuza yuko ako kantu cartilage kononekara cyane ntikabandanye kononekara iyo niyo nibwo buryo bwa mbere ubwo buryo bwa mbere ni ugukoresha icyo bita remezir hygiene dietetique uko umuntu yo kwigenza ukuntu atoza aratuma kononekara mu kirundi mutsura gute hygiene dietetique nk'abatumva igifaransa ni ukuvuga inyifato mu mfungurwa no mu kugena umuntu abayeho aho rero dusha dufatira kuri bya bintu bituma iyo ngwara iza icambe na mbere umuntu avyibushe no kugabanya ibiro bikagabanuka ibyo biro mu kubigabanura no kugira imyimenyerezo bijya bitanga exercise physique kugira ibintu kutaguma yicaye cyangwa aryamye ku byo biraduza ibiro gufungura ibintu bigereranye ikindi kintu turatuma nko muri iyo myimenyerezo cyangwa mu kazi umuntu akora agakora ibintu bidatuma byonona umubiri wiwe birashika tugeze kuba nka bijya abantu nk'umuntu agira nka sport irengeje sport do competition simvuza bijya bintu by'imenyerezo bihanurwa kwa muganga nuvuga nko ya myimenyerezo y'amahiganwa ya myimenyerezo yo mu mahiganwa mu gihe atangwe kugwara iyo ngwara turashobora kumara akagabanya cyangwa agahagarika bikenewe ari umuntu akora akazi ka nkabajya bikorera imizigo turamubarira tuti hagarika kwikorera imizigo canke gabanya ubujya buntu bwose na bujya buzi bwo mubiro nabajya abantu bandikisha imashini zirashobora gutuma yarutroze yo muntoke turashobora kumara tuti gabanya kugira ntibandanye icyakabiri ni miti iyo ngwara imaze gutangura turabaha imiti imiti ituma ibintu bita amapusa inflammatoire d'atoze no kuvuga igihe ubuntu n'uvuga ko ari nka crise crise ngira abantu baracumva hajya umuntu amara nk'indwa gwaye bikagabanuka bikaza cyo gero turamuhamati kugira tugabanye ibyo bintu kugira yo cartilage ntibandanye iza hariho n'indi miti bita traitement de fond no kuvuga imiti ituma ako kantu bita cartilage katabandanya kononekara ibyo bintu bishoboye kugenda neza iyo ngwara irashobora guhagarara simvuze yuko ibimenyetso byo mu radio bica bivaho mugabo umuntu ntaba ntibibandanye vyononekara iyo rero umugwayi adakurikije iyo mpanuro canke n'ingwara ikananirana niho rero bikenerwa ibipimo bimwe bikomeye bimwe by'amascanere n'ibindi cane cane uburyo bwo kubaga bica bikenerwa ko baca bamushiramwo ibindi ibyo bita amaprotheses kugira bisubirize ya ngingo yononekaye ibyo rero ntituba twifuza ko bashikaho kubera n'uburyo bukomeye usanga busaba ko abantu bajya kwivuza hanze ariko no mu Burundi biratanguye ibyo by'amaprotheses y'amaguru y'amavi na hajya mu tanguro ry'ukuguru ubu biriho mugana ntituba twifuza ko abantu bashika ku rugo rugero ego matubwiye muti hari imfungwa zimwe zimbe burya hari imfungwa nyene zimwe zimwe umuntu yofata kugira ngo yikingire iyo ngwara cyangwa izindi yoheba kugira ngo iyo ngwara ntimufate kubisanzwe muri bwo buryo bwa arthrose nta mfungwa zibujijwe ngo kubera ngo umuntu yaca gwara iyo ngwara cyangwa ngo izo yofungura kugira ngo bice bikira kubisanzwe byamaze kononekara cyane biragoye ko bihera ariko mu bitabo mu bintu bi bijya bintu dusoma canke bavuga byo buhinga byo kwise baravuga yuko hari nk'amafi amwamwe amafi bavuga ngo dinoro byahariye nka zaburaya iyo bayafunguye afasha kugira iyo cartilage imere neza ari naco gituma hari imiti bita ngo ama omega 3 yitwa imiti mugabo irimwe ibintu bifasha kugira iyo cartilage isubireho ni nk'ingaburo donc abantu bashobora gufungura bitwa ubwoko bw'ama omega 3 bishobora gutuma bisubiriza n'imiti imwe ubwoko bita ama control protector mvuze control no kuvuga utuntu uduhimba duto tugize iyo cartilage imiti myinshi batanga yo kwitwa ko ari nk'ingaburo ibirimwe umuntu utwa tuntu tuduhimba ikiganiro ni kansonga no kamenya ikiganiro kiba yagira kubijenye n'amagara y'abantu uno munsi tukaba twashimye kuba yagira ku ngwara yo mu ngingo bita arthrose mu rurimi rw'igifaransa nkaba nibukije abari ko baradukurikirana ko umutumire wacu uno munsi ari muganga sinza karaye Alexi umuganga yanonosoye iby'ingwara zo mu ngingo akaba akora ku bitaro byitiriwe umwami Kalede akongera akaba n'umwisha muri kaminuza isanganiro Muganga sinza karaye Alexi akaba nawe umutumire wacu uno munsi aratera kama abantu ko batokora ibikorwa birengeje urugero ati kuko iyo ukoze be nivyo bikorwa biratuma ingingo ziruha bigashobora kuba inkwezi ziyo ngwara icambera na mbere cyo kuyigwanya no kwirinda kugira ibiro byinshi ugize ibiro byinshi umubiri uraremera zangingo nko mu mavi n'ahandi mu maguru ivyo nokuvyirinda ibiro bikaba bike bikaba ibiro bigereranye kwirinda ibintu vy'ibikogwa biruhisha ingingo kandi ivyo bintu biriho kwirinda na bya myimenyerezo irenze cyane cyane abantu bari kubarakura bakiri bato umubiri ubugikomeye mugihe umuntu ari karakura muramaze kubona n'abakinyi w'umupira w'amaguru haragera imyaka bavuga ngo hagarika kandi abagikomeye hajya kuba babigize kugira bakingira izo ngingo n'ibindi ntibandanye vyononekara hanyuma ikindi cyane cyane ni kwipimisha no kwegera abaganga iyo umuntu atangwe kubona ingingo zose zitangwe kubabara no kuja kwa muganga kenshi abantu baramenyereye ababaye mu nginga cyangwa inyura kanini ngo biraheze ngo biragi ariko hari naho tusanga ari iyo ngwara bagaca kubara ati cakintu wahora ukora hamwe wahora ufukama cyangwa ugira iki wiruka ukora ibintu umeze uko hagarika gabanya uwo n'umuti ukomeye ego muravuze muti umuntu yungireye kwifata mbe nk'ubu maze gufatwa wewe nka kamumwe mutera nakahe ubutarafatwa nawe mutera wa kamakahe umuntu amaze gufatwa iyo ngwara arthrose ni ingwara bita maladie degenerative no kuvuga ingwara no vuga ijanye no busaza bw'ingingo gusaza bw'ingingo turiko turabivugamo mu rurimi rwo kwa muganga urashobora gusaza ingingo ufite imyaka 25 canke 30 mugabo kenshi n'abantu barenze imyaka 50 barenze imyaka 60 umaze gufatwa kwirinda cyane cyane igikomeye nuko ubanza kuraba icyatumye ugwaruko icyatumye iyo degenerescence ko gusaza iyo izi kugisho kintu kigabanuka wahora ukora akazi gatuma umara amasaha n'amasaha ufukamye bakagutora iyo ngwara mu mavi ico kintu gihateza guhagarara wahora ukora ibikogwa bituma amaboko amara umwanya ari karaterura ibintu hagira ikinikiniki banza uhagarika ibyo bintu nta muti n'umwe bashobora kuguha wo vura ibyo bintu mu gihe ico kintu cyabitumye kiguma kiri ngaho ico ni bya bindi navuga mu mibereho y'abantu ingene bifata ingene mu kazi cyangwa umuntu bya misi yose bakamenya ingene bogabanya uti ubutaragwara rero yo kwinda gukora ibikorwa biruhije sinavuze ibikorwa biruhije nuvuga ibikorwa birengeje urugero birazwi neza yuko hariho ibintu umuntu adashobora kwikorera umuntu ntashobora kwikorera umufuka umusumbye ibiro murabyumva kumara amasaha arenze atandatu wica ufukamye uhagaze cyangwa uhagaze uri gukora ikintu kimwe si byiza kumara amasaha arenze ane umugongo utunye umugongo si byiza muramaze kubona ko no mu mikino nk'umukipira w'amaguru hari umwanya iminota 45 igeze baca bahagarika hajya barafise igituma babigiriye ko abantu bakina za karate barafise umwanya bimara barafise umuntu akiri muto mu bintu hari ibintu bavuga ati ntarenze ntateru ibintu birenze ibi hajya ibyo byose ni kugira bakingira izo ngingo z'uwo muntu Egono ni kamuganga mwe musanze muvura izo ngwara zo mu ngingo burya abagwayi bamwe babangira baravuga ati uburyo ni burebure uburyo bigenda gute mu kwivuza uburyo ubwo ntibibavuna uburyo nivyo ubukene buriho uburyo amafaranga naho bari jana canke amahera 200 canke 10,000 cangahe usanga biravuna ariko niko bimeze mugabo iyo umuntu yivuje hakiri kare izo ngwara usanga atamahera menshi ataburyo bwinshi akoresha nabivuze imiti ivura ubwo babaye n'imiti isanzwe imiti itazimvye iyo radio ni ikintu kitazimvye cyane naba ariko iyo ngwara itarasinzika za se byayo ndaje kugirisha amasikanere canke ama yereme canke ameze gutya mu guko imisi igenda uko byononekara niho rero ubwo buryo buzoba bunini kuko rumaze kugera aho bagushyiramo za proteze n'ibiki uzotanga amamiliyoni n'amamiliyoni kandi uko ibitangura wotanze nk'ibihumbi 10 canke 20 ibyo nibaza ko impanuro ikindi mwumvise ko uburyo bwo kuvura ari cyane cyane uburyo bwo kwikingira ingene umuntu abayeho ibyo nabyo ntibizimbye indwara nyinshi nibyo ibintu byo kunywa inzoga byo kunywa itabi byo kurenza mu mfungurwa zimwe zimwe si byiza ku magara y'abantu si byiza biratera indwara nyinshi ariko iyo ndwara arthrose kenshi nti sinova direct sinova ko hari kwibitera buno nyene ariko murazi yuko uwo muntu anywa izo nzoga anywa iki aragwara diabetes agwaye diabete arasinzikara ntaba kigira myimenyerezo acagira ibiro byinshi ari nabyo bitu arashobora kugwara izijya ngwara za microbe zitera mu ngingo izo nazo zikazotuma agwari arthrose donc hari naho bitaba byegeranye cyane atari liaison direct urumva ko atari byiza kwifata aranahamagarira leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu gufata mu mugongo abagendana bene iyo ndwara nka kurya ibikorera abagendana indwara zidakira nka sida n'izindi ati kubera uburyo bwo kwivuza ari bwinshi mu gihe iyo ndwara igeze kure murakoze cyane ico ni ikintu gikomeye cyane jewe imyaka maze nkora maze naranonosoye izo ndwara natangwe gutangura gukora ngaha mu Burundi mu 2010 namampura mu 2010 namampura n'abantu benshi bagwa izo ngwara kandi mu mice yose abagabo bagore abakuze abakiri bato mugabo ugasanga imiti nk'ibyo bita ma control protecteur imiti dutanga kuri imiti wero ugasanga ntayiriko iyo bagiye kuyigura muri farumasi n'amahera menshi kandi ubu ku isi yose abantu bariko barakura bose bari kuri iyo miti kuko usanga nibake usangarenze imyaka 60 atagwaye arthrose ngo ugasanga iyo miti ntayironka kuri mitiwere ugasanga mu mafarmasi irazimvye ugasanga kenshi radio nivyo radio bararonka radio ntizimvye baragirisha mugabe iyo hageze byamaze kononekara cyane kugira operation ugasanga biragorana umugwayi niwe yisopa mu mufuko benshi biratubabaza tubona nk'abantu bato batomeme nabitwa ngo babifashe badashobora kuronka izo operation hageze kubagwa bakatubura ati je ntibishoboka gacaje kuryama muhira nibaza yuko ako kamo gakenewe yuko iyo ngwara igwara abantu benshi iri muri byita ama maladie chronique leta yogira icifashijemo cyane cyane guhera kuri iyo miti iyo ngwara iyo hageze naho kubagwa nahone ico kintu kikabaho kubera usanga abagwayi ama proteze bijya babagira bigugwa hanze ugasanga ntibiringa ugasanga bigugwa n'abaprive naho biguzwa n'abaprive ugasanga ari amahera menshi ni byiza hari abaganga bashizemo ishaka ryinshi abajya abaganga babaga bashizemo ishaka ryinshi bararondera ivyo byuma ariko byo babyiza kugira bizimbuke bibaye mu bitaro bya leta akaba no kuri kano kamo turangirije ko kino kiganiro cyacu kansonga no kamenya cyuno munsi tukaba twari ko tubayagira ku ngwara yo mu makonyero ariyo bita arthrose mu rurimi rw'igifaransa tukaba tumushimiye umutume wacu muganga Sinza Karaye Alexi muganga yanonosoye ibijanye n'iyo ngwara aho mwumvise ko yatubwiye ibitari bike kuri iyo ngwara mbere akanatubwira inyifato twokurikiza kugira tuyikingire Jeri mfoye kureyanije na kibateguriye Eric Uwimana afadikanyije na Eric Adogo nibo bamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi ashobore kubashikira tankomanzi twese hamwe tukaba tubifurije kuroranirwa twongera tubifuriza ibihe byiza naho gutaha Songuri muri nyumbanga uraturitsa nk'uturikije mu mwana Yesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwitinisha kwa muganga